Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tu stereofoniczne laboratorium dźwięków, w skrócie Stereolab, a zarazem gorączka sobotniej nocy w czasie pandemii. Jakkolwiek niezdrowo to brzmi, albo po prostu od panka do franka weekendowo. No proszę sobie wybrać nazwę tej audycji, którą realizuje Elżbieta Różycka. Wydawczynią jest Magda Trzaska, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam do godziny trzeciej. 20 lutego 1963 roku na świat przyszedł Ian Brown. I z pewnością jeszcze tej nocy świętuje swoje urodziny. A ja bardzo go lubię, przyznać to muszę. I lubię także jego dystans do problemów pierwszego świata. First World Problems. To utwór, który za nami rozpoczął tę audycję. A oto jak Ian Brown radził sobie wokalnie w zespole The Stone Roses. She Bangs the Drum. I'm The Stone Roses z debiutanckiego albumu wydanego w 1988 roku, a wcześniej ze swojej solowej płyty Ian Brown. O nim jeszcze później będzie. Urodzin dzisiejszej nocy dostatek. Jerry Harrison, znany między innymi z zespołu The Talking Heads, obchodzi urodziny dziś. 21 lutego 1949 roku przyszedł na świat Jerry Harrison. Posłuchajmy, jak on z kolei grał na gitarze, ale także czasem na klawiszach w zespole Talking Heads. Life During Wartime. To utwór na już. Talking Heads z bardzo ważnej płyty Fear of Music z 1979 roku, której produkcją zajął się Brian Eno. No i to słychać do dziś. A teraz małolaty z kapeli Black Midi i utwór pod tytułem Nomen Omen. Talking Heads. Black Midi w roku 2019 wydali album Schlagenheim, a utwór pod tytułem Talking Heads znalazł się jako bonus dołączony do japońskiej wersji tej płyty. No takie bonusy, to co dopiero ta zasadnicza playlista albumu. I reprezentantem właśnie takiego utworu będzie Doctor. Posłuchajmy. We'll be right back. No, we're not. No, we're not. You could not. You could not. You would not. You could not. You would not. Wygląda na to, że Jerry Harrison kończy dziś 72 lata. W związku z tym, że 100 lat to za mało dla tego pana, wracamy do Talking Heads. W 1982 roku miała premierę płyta Speaking in Tongues. To z niej teraz. Swamp. Lights on, nobody home. Click, click, see ya. Taki to był bagienny funk od gadających głów. Wczoraj rozpakowałem przesyłkę od krakowskiego zespołu Pan Trup, a w niej bardzo ładnie wydany w 2020 roku album Wodogrzmoty. No i niech to będzie album wieczoru, a może nawet tej nocy. Na pierwszy ogień weźmy kawałek Jadę, idę, jadę. Ukradzionym samochodem. Gdzieś czytałem, że do tego niepotrzebne są pieniądze. Z brudasami całym w płocie już jechałem autostopem. Mówię głośno, chcę do świata, świat jest na zachodzie. Nie ma dobrych kobiet. Szczerze mówiąc, piękne panie, to wynika już z założeń. Ale krzyczę, przyjacielu, nie ma też kolegów. Byłem w świecie, mówię dobrze, świat jest wszędzie wokół. Wokalnie trochę powiało Cool Kids of Death, podobnie skandowane słowa, ale aranżacje zgoła inne. Zespół Pan Trup świetnie pasuje do nieregularnie pojawiającego się w moich nocnych audycjach kącika piosenki, strumienki. Przeczytam zresztą Państwu tekst następnego utworu z Gwiazda. Pukam strumny, lecz oddycham, słucham spadających gwiazd. Chyba słyszysz, jak cię pytam? Miriam, pojedź ze mną dzisiaj. Wypłowiała sina gwiazda, czarny, wypolerowany blask. Byłem prorok i ladaco, wielokolorowy szpak. Ruda małpa za paszkami. Mamy się odwrotnie za nic. Czy mnie oni, tak jak ja ich? Proszę tańczyć, błogosławie. Odwróciłem swą wigilię. Dobry, planowany żart z braku środków. Pomyślałem, pójdę w prąd i pójdę w spak. Kosmos mnie w tak ciasnym niebie, w ciepłych krajach życie pędzę, głodny byłem niepotrzebnie. Niech ostatnich gryzą psy, a tych psich niech gryzie wilk. Zamieszkałem w czarnej chacie, złu złoczyńcy czynią zadość, ale tańczyć trzeba dalej. No i my tańczymy dalej. Niechaj powie David Bowie, co pojechał w niebo po nic, jak się głośno z niego śmieją. Jest mężczyzną czy poetą? Oby świat ocalał dalej. Został pop i długo nic. Czarna gwiazda, czarny humor, spakowany jestem z gwiazda. Oko zieleń, oko czerwień, wyjechany jestem. Pisane razem z gwiazda. Tak się zasłuchałem, że aż przemilczałem końcówkę. A on powie dział. Otwieram książeczkę do tego albumu dołączoną, czyli płyty pod tytułem Wodogrzmoty, zespołu Pan Trup. To zespół wielce rozrywkowy, który nagrał Wodogrzmoty w Krakowie przy Kochanowskiego w studiu Nonagram w składzie. Maciej Mazurkiewicz na gitarze, kalimbie i ukulele, Łukasz Rączka na basie i w chórkach, Artur Rębisz, perkusja, chórki, trójkąt, gitara akustyczna, Tomasz Samołyk, wokal, przeszkadzajki, chórki, Łukasz Wolak, klawisze, kalimba, chórki. Gościnnie, lecz u siebie na trąbce zagrał maestro Konrad Pisera. I teraz wspomniana kalimba, ponieważ ewidentnie panowie lubią ten instrument, pojawi się w utworze świetnie wkomponowana w tkankę aranżacji tego kawałka, w utworze Yoko Yo Ono. Pan Trup. była sekcja rytmiczna i sekcja dęta w końcówce tego utworu? Była. Nie na dęta, sekcja dęta. Chodziło mi o dętą, bądźcie państwo pewni. 20 lutego, czyli wczoraj, swoje urodziny obchodziłby Kurt Cobain, gdyby nie odebrał sobie życia 5 kwietnia 1994 roku. Nirvana, Very Ape. Znowu się zasłuchałem. Very Ape z albumu Nirvana in Utero, wydanego rok przed tragiczną śmiercią Kurta, a The Prodigy i Voodoo People z płyty z roku 1994, Music for the Jilted Generation. Wielu odbiorców muzyki Nirvany wskazywało na beatlesowskie harmonie w kompozycjach Kurta Cobaina. No, ja spróbuję to obudować przykładami dwóch utworów obok siebie. Najpierw kawałek Beatlesów, And I Love Her, w takiej bardzo surowej wersji, Kurta bez żadnych studyjnych obróbek, nakładek, overdubów i tak dalej. Po prostu siedzi artysta i gra cudzy utwór, który brzmi jak jego, jak utwór Nirvana, a potem Nirvana właśnie i About a Girl. Najpierw And I Love Her, Kurt Cobain solo. Thank you. bardzo Państwu dziękuję, że jesteście, że słuchacie, że piszecie dosyć późno, przecież w nocy. Pozdrawiam serdecznie panią Ankę M., panią Alinę, panią Krystynę, że tak zarymuję. Pozdrowień będzie jeszcze dużo więcej, panią Altę również. Pani Anka M. napisała: pukam strumny, lecz oddycham, słucham spadających gwiazd. No cóż innego można robić w nocy? To a propos zespołu z Krakowa Pan Trup. A pani Altea napisała, że ich teksty trochę jak poezja Świetlickiego, ale muzycznie rzeczywiście bliżej Cool Kids of Death. Pozdrawiam również serdecznie Nikifora, pana Witka z Wielkiej Brytanii i pozdrowień jeszcze będzie ciąg dalszy. Ale teraz a propos tych podobieństw pana Trupa do Świetlików, utwór tych drugich, Anioł Trup. Gniję. Serce jest plamką na mózgu. Powietrze gnije jak krew. Jestem niewyraźny, jak gdyby na pluty. Wykonuję takie ruchy, jakbym grał na skrzypcach. Zawsze chciałem być Żydem. Bo ty jesteś anioł, ja jestem trup. Ty jesteś anioł, ja jestem trup. Ty jesteś prawda, ja jestem gówno prawda. Ty jesteś anioł, ja jestem trup, ja jestem trup. Ty jesteś anioł, ja jestem trup. Powiedz jak rozmawiają ciała eteryczne z ciałami umarłych. Ty jesteś czysta, ja jestem po 20 rozwodach. Ty jesteś anioł, ja jestem trup, ja jestem trup, trup. Więc możesz sobie pójść z tym nieznajomym mężczyzną. To być może jest Jezus Chrystus. On uwielbia takie podstępy. Idź i nie przepraszaj. Wszystkie banknoty, jakich dotykałaś do tej pory, są w twoim posiadaniu. Wszystkie światła, jakie widziałaś, zapłonęły nad tobą. Idź i nie przepraszaj. Bo ty jesteś anioł, ja jestem trup. Ty jesteś anioł, ja jestem trup. Nienadęta, sekcja dęta. I ponownie, oprócz sekcji rytmicznej była sekcja dęta. No to już opowieść o aniele i o trupie mamy ze sobą, a teraz zespół Pan Trup i będzie o łabędziach i gołębiach. O gołębiach i łabędziach. A państwo piszą i bardzo, bardzo się z tego cieszę. Pani Alina dziś występuje z córką, która okazało się, że ma słabość do utworów, które prezentuje. No bardzo się cieszę, bo ja myślałem, że tylko tak bardziej do rówieśników trafiam, a tu proszę, młodsze nieco pokolenie, to tym serdeczniej pozdrawiam. Utwór już zapowiedziany. Mam nadzieję, że jednak muzyka dosyć żywa, chociaż to Pan Trup. Thank you. bawił się w gołębie. Wyglądają jak łabędzie zupełnie. Zakarmieni także siebie karą grozi głodny aktywista. Pies pomylił drogę i powąchał przodek. Pies pomylił drogę i powąchał przodek. To niebieskie nad nami to ocean, bo jak wiemy, często przecieka, latają pod nim w postaci gołębi jedni, drudzy w postaci łabędzi. To niebieskie nad nami to ocean. Psy, jaszczury, barany, drugie tyle jeszcze przed nami. To nie nazwy drużyn piłkarskich, towarzystwo adoracji. Nasza płyta pośmiertna będzie hitem. Trzeba tylko chwalić publikę. Ty, jaszczury, barany, drugie tyle jeszcze przed nami.